Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Ah, men hvor er det dejligt, det er på sådan en fredag, hvor vi altså har sidste omgang af programmet, inden at vi går på ferie. Den står altså lige om hjørnet lige her nu. Der har vi heldigvis 55 minutter at gøre godt med. Velkommen til Aktiedebat med de legendariske Lau Svendsen og Lars Persson. Godmorgen. Godmorgen, Bodil. Hvem skal I egentlig snakke aktier med hele sommeren? Lau? Jeg skal tale med min kone, så håber jeg, at hun er tålmodig. Lars, hvem skal du tale aktier med? Ja, det bliver nok mine børn jo, hvor jeg lige vil sige. De stakkels unger? Ja, heldigvis går min søn en lille smule op i det, så det kan godt være, at vi får en aktiesnak hen over en kold pilsner her i løbet af sommeren. Vi er i hvert fald glade for. Med dine børn, men. Jo, det kan man da godt gøre. Han er jo, det er fordi, de er voksne. Han er jo 17, så. Det kan godt være, du kalder ham lille mand stadigvæk, Lars, men stor er han jo sådan set. Nå, vi er i hvert fald glade for, at I derude ved højtalerne, I vil tale aktier med os. Og vi er også både ydmyge og stolte over den opbakning, som I viser os. 5.178.000 og en chat. Det er så mange gange, I har downloadet vores podcast her det første halvår. Og så er der selvfølgelig oveni alle jer, der lytter med live på Facebook, på 24/7, på euroinvestor.dk. Wow, kæmpe, kæmpe tak til jer, der følger med. I dag, der handler det lige præcis om jer. Det er nemlig fredag, og vi tager imod spørgsmål, så I kan skrive dem ind til mig her på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio, så lander de lige herinde hos mig, og så kan jeg smide videre til Lau og Lars, der giver deres uforbeholdende mening om en aktie skal den ene eller den anden vej. Det plejer I at være gode til, de her. Nogle gange så får I smidt nogle ret markante holdninger ud over bordet, men sådan er det jo. Hvis jeres spørgsmål bliver læst op, så deltager I selvfølgelig også i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Der er en sådan en på højkant. Og jeg ved ikke, om Teresa, der vandt sidste fredag, om du har sendt din adresse ind til os, men vi har, ja, der gik lige lidt galt i kommunikationen. Jeg har skrevet til dig, Teresa, så jeg håber, at vi får din adresse, så vi kan få smidt en t-shirt afsted. Men det var jo dig, der havde spurgt til Bitson og Lars Persson. Skal vi ikke bare lige starte der, inden vi kigger på markedet, så vi kan få den ud af vejen? Lad os gøre det. Ja, lige præcis. Hvad er det, der sker i Bitson? Teresa i Rungsted, hun havde nemlig købt Bitson til kurs 86,7, og så er den steget med ca. 30%, skrev hun til os. Den 16. maj, så fik hun så en meddelelse om, at aktien den splitter, og siden da, der den faldet en del. Hvad ville I have gjort, og hvad skal man gøre nu, hvis man sidder og kigger på det? Ja, man skal bare blive i aktien. Det er fordi, de laver sådan en tilbagekøbs... Du nævnte faktisk også et selskab sidste fredag, der gjorde det samme. De går ud og spørger deres aktionærer, om de godt må købe deres aktier. I stedet for at blive ved med at ligge og købe op ude i markedet, så går man simpelthen ud til alle aktionærer og siger, prøv at høre, her venner, vi skal lave tilbagekøb, så vil du sælge dine aktier til os, så kan du bare lige skrive et dokument til os, og så køber vi dine aktier. Og det kommer også til at ske i, jeg mener, det var september og oktober, eller var det oktober-november? Nu var det jo i tirsdags, jeg læste, så hukommelsen har det ikke så godt. Men det kommer til at ske igen. Og hvis hun synes, at Betsson er det bedste sted at være på jord, det tror jeg. Jeg tror, det kommer til at tjene rigtig mange penge. Man kan se, hvordan noget inden for spilindustrien, Better Collective, har det og sådan noget. Det er nogle af dem der, der også er lidt i samme branche, sådan, hvor man lugter lidt af det der spil. Så skal man bare lade den være, og det har jeg gjort. Jeg har bare sagt nej tak, eller jeg faktisk har slet ikke gjort noget. Så den er gået ud og ind, den der bog eller den der ting der, så det kan hun også bare gøre. Og nu kan man faktisk se, at lige siden det ophørte, det her aktietilbagekøb, så Betsson faktisk for næsten hver dag steget en lille smule og tilbage on track på den der lange opadgående trendkanal, vi har, så det vil jeg også bare gøre. Okay, godt. Hvad var det for en, du nævnte sidste? Det var BWLPG. Yeah. De fik 10% af dem, der af det beløb, som de gerne ville have, som der var ingen, der accepterede det. Kan du huske i gode gamle dage, nu tager vi en gammel, ja. Der var ØK, da ja. De ved med, at efter de havde solgt Umex og alt det der, så skulle de købe det. Og der ligesom endte de også med det der, og så spurgte de aktionæren, vil I dog ikke bare sælge nogle aktier til os? Ja. Det var sådan lidt det, en form for auktion over for sine egne ejere. Ikke? Godt. Så fik vi et hængeparti ud af verden, ja. Lars Persson, og vi er klar til at starte på en frisk og kigge på dagens marked. Hvad sker der derude? Jamen, det danske marked drøner derudad, og så sjovt nok har jeg lige sagt til Lav, om han har bemærket, at hans AP Møller stiger, og ja, det havde han da bemærket, og her til morgen, så er det jo så dem, der fører feltet af de store, tunge danske aktier, så det danske aktiemarked er op med over 1% i øjeblikket, hvor det er AP Møller, og så er det FL Schmidt og Norden, der drøner det ud af. Og så er det egentlig meget små minuser til sådan noget Carlsberg, Jyske Bank, som ikke rigtig får vendt det hele på hovedet. Og FL Schmidt, det er vel formentlig, har det noget at gøre med, at JP Morgan har været ude med nye kursmål på den aktie. De er altså ganske positive på lige præcis FL Schmidt. AP Møller Mærsk, Lav, hvorfor stiger den så meget? Jeg ved det sådan set heller ikke helt, men der har været nogle, så vidt jeg forstår det, om morgenen så skriver, Finanswatch en hel masse om, hvad der sker med de japanske rederier. Der er jo tre japanere, dem der hedder One-alliancen der, om hvordan det går. Men de ligger sådan set meget godt. Og så er der jo det ved det, at der er en, noget, der udspiller sig med, at der er problemer med vandstanden i Panama-kanalen, fordi man skal op og sejle på en sø. Man bliver jo løftet op i begge sider og ned igen, ikke? Og det hedder Gatunsøen, hedder den. Og deroppe er der problemer med vandstanden, og der har de jo så allerede sagt, at nu nedsætter de den med en fod, altså 30 cm, og så regner de med, at den skal allerede her snart, jeg tror om en uge eller sådan noget, går ned med en fod til, og så varsler de, at det kan gå yderligere ned en fod. Det gør jo, at skibene kan jo ikke gå igennem så stor last. Og det er jo så totalt set en fordel for containerbranchen, fordi så de, der sejler igennem, der jo det mest går ind på USA's vestkyst, men de, der skal igennem der, de kan jo så ikke slæve så meget igennem. Og det kunne godt tænkes, det var lidt det, og det gælder så også på en del af de andre rederisegmenter, at der er lidt at... Et problem der, ikke? Men Lav, der er også lige et spørgsmål omkring Mærsk. Det kommer fra Camilla, og hun skriver, den her, den er til Lav. Mærsk, hvornår ved man, hvad næste års udbytte bliver? Jeg har lidt svært ved at gennemskue den sag. Og hvor skal aktien hen, spørger? Ja, altså man siger, det eneste, du kan styre, altså han udlod jo voldsomt beløb, ikke? De der 4.500 kroner, det var jo 80 milliarder kroner i menneskepenge, ikke? Men indværende års overskud, det bliver jo en helt anden størrelse. Jeg har gættet på cirka 40 milliarder netto plus, men det er jo også meget pænt. De har jo en indkapital på 400, så det er en forrentning på sådan cirka 10%, ikke? Måske 8-10%. Og så kan du sige, det eneste, du kan styre efter, det er jo gæt på det. Det har man altså også det med, altså priser, konjunktur og alt det der. Men det helt galt bliver det jo ikke. Og så, at de har jo sagt, at de udlod cirka halvdelen af overskuddet. Så hvis du sidder og siger, at det der er rigtigt nok, så bliver det jo noget med at der er en udlodningskapacitet på 20 milliarder kroner, ikke? Og det skulle jo så svare til 1100 kroner på en aktie. Det er vel, nu står jeg, som min chef engang sagde, jeg havde en gang, inden jeg blev min egen chef, sagde, jeg tænker bare højt. Altså, det er sådan, det, altså nu står jeg og regner, ikke? Ja. Så det, altså bedste gæt i dag er vel 1100 kroner. Okay. Så hvis du skal budgettere din skat og alt muligt... Det er heller ikke så tosset, sådan set. Men det var jo ekstraordinært højt, det udbytte, der kom i år. Ja, det var helt uden for det normale, ikke? Og det er jo også fordi, at de gerne i AP Møller-systemet vil pumpe penge opad til deres... Altså ham her, Robert der, han sidder jo... Han er jo blevet den nye mand, ikke? Det hedder han. Robert. Ja. Og han sidder jo der, ja, og siger jo ikke så meget, og ligger bagved. Men han ligger jo og samler penge op, og ved at bygge en hel virksomhed. Altså tankers ligger der, og offshore skal jo også derop. Så det der Mærsk Drilling, som de jo ejer nogle aktier i også, det ligger jo sådan set også der. Så det, som de har tilbage i det. Så altså, han ligger jo der, og han har kreeret nogle nye selskaber og alt muligt. Så der ved at bygge noget op der, det er jo ligesom lidt det, der sker. Han vil gerne have penge op, så han har noget at arbejde med. Ikke? Så Lav Svendsen, i din indre kursliste, hvor jamen, ligger AP Møller Mærsk? Jeg mener, at AP Møller skulle selv i dag, jo med lidt dårligere tider, burde koste over 15.000, men mit mål, det er jo 18-20.000, og jeg kan ikke se, altså hvis du har, så jeg har ikke nogen penge, jeg har ikke noget at putte mine penge i, jeg sidder bare og glor i en luft, jeg har 300.000 stående danske bank, eller folk har, så køb dig en AP Møller-aktie, jeg kan ikke, altså, det er, for mig er det jo no-brainer. Okay. Så skal det godt være, den svinger en lille smule, men altså, hvis du kigger på den om 5 år, så har du formentlig fordoblet dine penge. Det er fredag. Det er ikke så dårligt. Det her, det er Millionærklubben for Jørgen Vester. Jeg har Lav og Lars i studiet, henholdsvis Svendsen og Persson. Og I kan stille spørgsmål til dem. I kan skrive ind til mig på Twitter. Du hedder Svendsen og Tudborg, ikke Svendsen og Persson. Det er dit eget firma. I dag der er altså Svendsen og Persson, der er i studiet med mig. Og du kan skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, så lander den nemlig lige herinde på min computer. Og jeg kan smide den videre til de to herrer. Og vi skal forbi Matas, fordi Ole Carlsen, han skriver nemlig, hvad siger panelet til Matas nu efter deres nye satsninger? Det var jo altså, de var ude og købe op i går, Lars Persson, og du har, så vidt jeg ved, aktien. Ja, jeg har den hjemme i min skuffe. Det var jo engang, at Lav havde den her i Millionærklubben, og så skulle vi jo hjælpe hinanden med at redde hinanden lidt. Lav forsøger at hjælpe mig. Ja, det var en lang kamp. Ja, ja, ja. Så, jeg fik aldrig solgt min Matas, så det er jo egentlig fint nok. Det er sådan en, der ligger og hygger sig lidt, og så havde den et skidt år sidste år. Men nu er der gang i den, og det er jo egentlig spændende at se, at de går over, og de lige pludselig ekspanderer og vil lave noget nyt. Man kan kun krydse fingre og håbe, at det går godt. Nogle gange så får man jo brændt sådan noget, så læsterligt, men det er en god forretning, de køber over i Sverige. Så, Kicks hedder de. Gips, ja. Og er ejet af den store Axelsons familie, som også ejer Axfood og et hav af Jonsson. Ja. Axel Jonsson hedder det. Ja. Så, du er på fornavn med dem. Ja, det. Hvad hedder det nu? Så det bliver det spændende at se, at hvordan de klarer sig. Men nu sker der måske noget i Matas. Den har jo været lidt søvnig, og man har jo sådan gået og ventet på, hvornår sker der noget. Ikke? Så ja, og nu er den jo, den har etableret sådan en opadgående trend. Den lavede en dobbeltbund tilbage i 22, nede i en 65, hvor det var bund i september og i december, og så er den ellers sådan langsomt ud. Ingen fart, stille og roligt på cykelstien, kørt op. Så fik den et gok i nøden for fem uger siden, hvor den faldt ned og lige ramte støttelinjen, og holdt fast i den der støttelinje, og med gårdsdagens rekyle, kan man sige, så røg den op i den øvre del af den her trendkanal. Så vi må håbe, at den bare holder farten. Momentum er ikke rigtig vendt rundt endnu, men modellen skal også lige vende. Så jeg synes, den ser interessant ud. Jeg skal lige advare, jeg har den jo så stadigvæk derhjemme, og derfor kan jeg jo være lidt bias og håbe på, at den bare drøner opad. Man kan jo gå og håbe om 130, hvor den var oppe i august og 2021, midt under pandemien, ikke? Så ja, vi og kunne den fortsætter lige, altså også op i dag. Ja, Lav. Spørger Persson, du kommer jo derovre i Sverige, jeg er der meget sjældent. Hvad det der, har du nogensinde været i en kiksbutik? Nej, det har jeg ikke. Nej, du ved ikke om det? Nej, jeg vil sige, nej, altså den nærmeste landsby, skråstrej by, jeg bor ved, der er ikke sådan nogen. Det kan godt være, der har været en inde i Vægtsjø, men den er ikke lige faldet over. Jeg har ikke stødt på. Det er altid rart, hvis man ligesom har set sådan noget. Ja. Det er fantastisk. Ja. Jamen, det har jeg ikke. Pandora-indekset, som vi snakker alle. Jeg tænker måske, det er heller ikke sådan en, jeg har løbet så meget efter. Min kone. Nå, Svendsen, begynder du at blive interesseret i Matas igen? Nej, okay. Nej, men det er mere, fordi jeg er ikke så tosset. Nu har han jo sat sig meget nu, for han er også her. Det har vi slet ikke talt om. Her i sidste, så sent som sidste uge, eller forrige uge, var de ude at sige, at de ville bygge et nyt logistik og også hovedkontor til omkring 600 millioner op i Lønge. Det er sådan en by, der ligger deroppe, og de ligger allerede, så det er sådan nærmest ved siden af, men det er jo ligesom lidt meget, og så nu tager han sig den der, så nu kan du sige, nu har han jo sådan set kastet terningerne, og så skal han have afkast, og jeg synes, det er positivt og godt, at han gør noget ved det, og det der, og så skal de jo se, om de kan få noget indkøbsfordel og alt det der sammen. Det er jo sådan noget, han fabulerer på, og e-handel og alt det der, men nej, jeg er ikke så... det kan jeg godt høre, du sidder på hænderne. Det er tegn, han er ikke så glad for. Nej, okay. Fair nok. Bodil, må jeg lige, når jeg har ordet, for det er ligesom det er sådan et trick, jeg har lært af ham, Lars Christensen, og man skal lige støtte den, når man har bolden. Men nej, men det er, at du har faktisk... Jeg har jo også noget, jeg skulle tale om. Det var Aurobis. Ja, kom med det. Ja, men fordi jeg blev bedt om det, og jeg har jo så kigget på det, og nu har jeg da sige det, mens jeg kan huske det, og det er stadigvæk relevant. Jeg mener, at Aurobis er et langsigtet godt køb. Jeg kan undskyld ikke svare på, om han lige timingsmæssigt er helt perfekt, men det er jo altså kårsmelteri, ikke genbrug af kår, kunne man kalde det for, og andre ledsagende interessante materialer, der er i sådan nogle af de der ting, de slæver hjem, men jeg tror faktisk, at det er et fornuftigt køb, ja. Okay. Det mener jeg, det er. Godt, så fik vi lige den med de der hængepartier, som vi altså nogle gange har fra i løbet af ugen. Altså, I må ikke lave nogen af dem nu, fordi så skal man vente en hel måned på. Ej, eller så kan vi lave noget på euromester.dk, hvis det er, der kommer et eller andet. Nå, ved du hvad, Søren, han skriver sådan her. Første halvår bød på guldmineinvesteringer fra panelet, hvis nok for første gang. Hvordan er det gået at holde panelet fast? Og jeg synes altså, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi lige præcis i går, der så vi guldet falde temmelig meget. Jeg var nede og røre næsten 1900, lige over 1900. 1960, tror jeg, det var, det kom ned. Lars Hansen, det var dig, der hoppede på guld. Jeg har købt guld, sølv og platin her i løbet af foråret. Jeg er ikke så tosset mange penge, jeg har stoppet i det, og jeg har tabt 10% på det. Det er konklusion på det, hvis man tager det til i dag. Men altså, det er jo lidt en... de der ædelmetaller er jo hvad kan man, jeg har købt en Newmont herinde, ikke? Som koster 42 nu, og jeg har købt på 47,9. Så har jeg Gold, så har jeg en, der hedder Zimbabwe, eller en anden SBSW, og jeg har Anglo American, og en, der BVN, som er et eller andet nede i Sydamerika, og jeg har sådan en AU og AG, er der også nogen, der hedder, altså AG er jo sølv, og AU er guld, men det er to folkskud også, men hvad hedder det, jeg har sådan en efterhånden en 6-7 stykker, tror jeg, men det er sådan lidt en stor ende af dem, og Gold, det er jo Barrick, koden Gold, men hvad hedder det? Nej, det er ikke gået den rigtige vej nu, det handler om prisen på det, og de siger jo en lille smule, men altså, jeg mener, at guld og sølv, og sølv har faktisk klaret sig lidt bedre i år end guld, men det er altså noget, der vil noget, og det skal jo op i en helt vanvittig værdi. Så vidt jeg kunne regne ud, det sjove var, jeg sad en dag, og nu talte vi om pengemængder i går, så ved jeg det der, men hvis du tager de der 8 store aktier, som de hele tiden taler om, der driver IT-verdenen der, ikke? Inklusive Microsoft, som jo normalt ikke kommer med, fordi vi stadig kører på fange, ikke? De skulle have en børsværdi på omkring det samme som al verdens guld. Altså 11.000 milliarder dollar. De skulle nu op der på 10.800 milliarder dollar. Og det svarer jo til 40% af USA's nationalprodukt, men det har de der 8 store bananer, hvis vi tager Microsoft med, ikke? Den hører jo til i klubben, og så tager vi Netflix væk, det er lige meget om den, det er sådan en lille åndssvag aktie. Men hvad hedder det, hvis jeg kunne regne ud, og det er lidt svært med alle de nuller, så svarer det til, hvad værdien er al verdens opgravede guld, og hvoraf så cirka en tredjedel af verdens opgravede guld er valutareserver. Altså stater, der ejer resten, er ude i det frie marked, kunne man kalde det for. Ikke? Mm-hmm. Men det er dimensionen, så du godt se. Det øjeblik, hvis der går kug i den, at altid siger, jamen verden er jo pillerødden, og ingen stoler på staterne, og det eneste, der dur, det er guld. Ikke? Jamen altså, hvad skal guldprisen være? Det er jo det, der det handler om, og jeg har aldrig i mit liv ejet guld. Det er den logik, du bygger din investering på? Ja, men jeg har jo også kun, jeg tror, jeg har puttet 4-5% af familieformuen i det, så det er jo ikke nogen, det er jo ikke sådan en vild satsning endnu. Nej, det kan men jeg høre. Men jeg, det er sådan lidt. Og et ikke realiseret tab, det skræmmer dig ikke? Nej, men det er givet til 10%, så det er der, det ligger over. Okay. Ja. Godt, det var altså svar til Søren, der har skrevet ind om guld. Cecilie fra København Nordvest, hun skriver ind til os sådan her. Hun har arvet en investeringsportefølje fra sin far, og en af de største positioner i den, det er Novozymes. Jeg er i gang med at omlægge porteføljen og er meget i tvivl om, hvad jeg skal stille op med Novozymes. Er der håb forude? Eventuelt bare langt forude, men håb trods alt. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre jeres analyse af, hvorfor den aktie er faldet så meget, og hvilke muligheder den har for positiv udvikling. Lav, vil du starte med Novozymes? Ja, det vil jeg godt. Det er faktisk, har jo været en meget dyr aktie, og jeg har engang sagt, at for at nu citere en klog mand, at Novozymes, at det selskab på C25-listen, der har den største fremtid, fordi det er jo bioteknologi, og vi bevæger os ind i den verden i de næste mange, mange år, hvor det bliver bio ting og sager at lave på, som kommer til at fungere, og skal give os mad på bordet og alting. Men hvad hedder det? Og den er faldet fra en top på 520 eller sådan noget til 315, koster den nu. Og jeg har faktisk begyndt at købe den lidt, meget lidt, her fra hvad hedder det, fra noget, der ligner 340. Og hvad hedder det? Og man kan jo også købe Christian Hansen, som de skal fusionere med, det er så det, jeg selv har gjort, men det bliver så en besværlighed, fordi de skal formentlig, fusionen går sandsynligvis igennem, ikke? Og så er den normalt lidt billigere, men så skal du jo også ombytte, og alt det, der bliver noget sådan lidt mudderbudder i det, men altså en simpel løsning er jo at købe noget sammen. Jeg mener, det er en langsigtet godt køb. Jeg vil ikke sælge den. Jeg vil virkelig, mindre du har vanvittigt mange af dem, vil jeg holde ud. Jeg tror, du bliver en glimrende aktie, og det er et den lever af, oplever et setback og kommer efter. Nu vi tager de to negative, vi diskuterede for nylig med min kloge svigersøn, og så de to negative, så ser vi sådan og driller hinanden. Så siger jeg, hvad er dine svage sider hos dem? Det ene er, at de på vaskemiddelenzymer, der er det største område, det er en tredjedel af deres salg. Det er ligesom om, at hvis man siger den hårde udgave, det siger Novozymes jo ikke selv, det er, at kunderne prøver på at squeeze dem ud. Altså, de vil hellere have andre leverandører. Hvis du kan få det fra nogle af de andre, så tager de dem, fordi de vil gerne holde Novo nede og også presse dem på prisen. Novo Samsung. Og det er så lidt et problem. Og det har de jo sagt flere år, selvom de kommer med nye produkter, så de har meget svært ved at få Procter & Gamble og Unilever, alle de der store bananer, som er store kunder, til at ligesom acceptere det og tage dem. Og de tager altså, de bliver ligesom, tror jeg, det forstår jeg, fravalgt. Fordi de vil gerne sprede sig og lade nogle af de andre vokse op. Det er et problem, og det andet er, at cirka 20% af deres omsætning er bioetanol. Og bioetanol er jo nok ikke en teknologi, som vinder, fordi vi får elbiler. Altså, man siger på den måde, så det er jo til benzin og alt det der, og så putter man i det. Det er jo i virkeligheden noget. Så det er en overgangsordning? Jamen, det bliver jo en teknologi, som bliver klemt ud af af udvikling, og det vil man sige, elbilerne vil jo tage livet af det, og de har heller aldrig satset på det, de 20% omsætning, og det er mest i USA og Brasilien, men i Europa har vi jo ikke så meget, men det er sådan, når de der regeringen skal fortælle, hvor flink det er at redde verden af alt det der pis, som skal koste os formuer, så siger de, at vi kunne også putte noget mere bioetanol i, og det er jo i virkeligheden en dårlig brændstof. Men Lars, de binder sløjfe om det hele, er du stadigvæk så på den lange bane, tænker jeg? Ja, fordi den positive, nu er negativ, men du er nødt til ligesom at sige, hvad er det positive side, er vi jo på vej i en bioverden, ikke? Mm. Og for eksempel er de jo også gået alt det der med at lave, hvad hedder det, kunstig kød, eller hvad de kalder det for, alt det der, Beyond Meat og alt det der. Ja, protein, plantprotein. Det er jo der, du har brug for, sådan en som Novo Nordisk, og du tror på, at vi skal spise noget i fremtiden, som er blevet på en eller anden måde lavet grønt, og også, du mindsker jo så også foderforbruget, fordi du altså kører der er jo ikke så meget væk, gå videre til os, så bliver forsyningen jo meget, meget bedre. Og det er altså der, hvor der er noget, der dur. Og Christian Hansen, som de jo vil fusionere med, er jo fødevarer, og så er jo også landbrugskemikalier, og så gær til at lave alkoholfri øl og sådan noget. Men det kan de også finde ud af det. Men det er jo, fordi de vil satse på human ernæring og alt det der. Og det er jo det, der giver masser af penge, mens at sælge sådan noget til enzymer til at afbleje kobberbukser og sådan noget, eller lave bioetanol, er der jo ikke så meget penge. Så jeg mener, det er en langsigtet vinder. Jo. Lars, kan du også se det, når du kigger på din teknik? Ser det godt ud at være Novozymes-aktionær? Jamen, den skulle jo gerne være her. Det har været en jammerdal, fordi så har de ramt ved siden af, og jamen, så har det også været lidt uheldige regnskaber og sådan nogle ting at sære. Så aktien har jo bare været en faldende trend siden 22. Men altså, man går jo og håber på, at nu er bunden fundet. Det går jeg selv og håber på, for det var en af de der selskaber, som simpelthen ligger. Nu er ALK jo en af dem, så man skal jo ikke løbe ind og lære der erfaring, skal man ikke løbe ind og købe tingene lige med det samme, åbenbart. Selvom man kan købe det billigt, for det kan jo blive meget billigere. Så det er en af dem, der ligger på min ønskeliste. Jeg ved jo bare, at hvis man går tilbage fra 18 til 20, så bevæger den sig mellem 280 og 340. Så den skal nok konsolidere sig i noget tid. Også fordi nu skal den jo indarbejde Christian Hansen, så vi har ikke travlt. Men hvis hun er langsigtet, og det vil sige, at den er rigtig langsigtet, jamen så må vi bare ikke håber, at den falder mere, fordi det er jo lidt ærgerligt at have en, der virkelig sådan trækker ned i porteføljen, men har vi bare en, der bevæger sig vandret, eller med en svag stigende tendens, som vi har haft med Matas nu her det sidste stykke tid, jamen så får man jo lidt i porteføljen hele tiden, så det vi skal håbe, det er, at blødningen er stoppet, og at fusionen bliver rigtig godt, og så er det langsigtede perspektiv er godt, men teknisk siger den ikke, at man skal købe den nu. Måske skal man beholde den. Men Cecilie har den jo liggende. Ja, det er det, og så spørgsmålet er, hvor meget... Ja, hun skal holde på stumperne. Afleveret til hende var godt. Ja, godt. Og så er der så bare set... Så er der en ting, til vi lige skal sige også afslutningsvis om det her, det er, at der er en ting, der er meget, meget mærkeligt nu samtidig, at det er den, hvis den næst mest shortede aktie, de er oppe på 8% af den cirkulerede mængde. Det er altså voldsomt meget. Og det mest shortede er Netcompany? Ja, ja. Okay. Og det er særdeles mærkværdigt, hvad meningen er i det. Mm. Og de der tosser, der gør det, vil jeg så sige, de skal jo en eller anden dag jo ligesom dreje den rundt og købe det tilbage. Når jeg skal solge ud af min tankskib og have noget, som skal være langt og skal række derud af, så er Novo Samsung en af dem, som absolut er på står højt på listen. Cecilie, det lyder til, at det er en absolut udmærket arv, du har fået der fra din far, Novozymes. De her i studiet mener altså, at du skal lade den ligge. Yes, der er kommet en sommerhilsen fra Martin Fagerholt Andersen på Frederiksberg. Han skriver, kære vildt inspirerende millionærpanel. Til jeres fredagsudgave var det ikke lige noget for jer at give en update på de såkaldte forsvarsaktier, som for eksempel Rheinmetall og Saab her efter de seneste begivenheder og inden sommerferien. Skal jeg holde dem, eller er det tid til fred og salg? Ja, Persson, hvad tænker du om det? Nå, altså, det sjove er jo, eller det mærkelige er lige, at Saab har haft sådan et setback, og det havde de jo sådan egentlig også hen over sidste sommer, hvor aktien sev, og så hen i oktober måned, så vendte aktien rundt og bullerede deropad. Jeg skal ikke sige, at billedet gentager sig, men altså, hvis man hører på, hvad der skal laves, så er der skal jo bare produceres forsvarsmateriel, som i enig. Så jeg kan ikke se... Decideret helvede. Ja, så jeg kan ikke se, hvorfor at man skulle sælge. Og ordrebeholdningen for Saab, den er jo... Altså, den er jo så fed, så man kan jo dårligt nok komme rundt. Og her forleden dag, der indgik de så endnu et yderligere udviklingssamarbejde med Honeywell. Så jeg synes jo, at man skal... Altså, nej, jeg tænker ikke, der er nogen grund til at sælge lige nu. Det vil jeg ikke gøre. Svendsen Rheinmetall, ja. Lad os høre dig om den. Jeg vil sige, jeg har Saab jo, og den har jeg haft mange år, men op og ned, og nu heldigvis op igen. Men har du solgt nogle af dem egentlig? Nej, det har jeg ikke. Og jeg regner med, at jeg skal 900 for dem. Det er Saab, og han koster 590. Men hvad hedder det? Også når nu... Hvad er Sverige? De er stadig ikke kommet ind i NATO. Nej, de er kommet ind. Men altså, når de bliver NATO-land, så bliver der jo meget bedre afsætningsmuligheder, og nu kan du næsten sætte alt. Men Rheinmetall, jeg mener, jeg vil holde ud i den. Og hvad hedder det? Men er det afgørende, det her med, om de kommer ind i NATO igen? For nu er der jo igen ballade. Men det er jo sammen. Det er jeg med på. Men er det afgørende for, om... Ja. Altså, det er jo mere det, at de skal også nok komme, fordi det er bare et spørgsmål om tid, og ham dernede, han står og skæver sig, og så synes vi det. Vi vil jo hellere have Sverige med NATO, altså, end vi vil have Tyrkiet. Sig, ja. De er jo alligevel ikke til at stole på. Så. Men hvad hedder det, at de gør bare, at deres afsætningsmuligheder bliver meget, meget, meget større, fordi USA har jo reelt set lidt... kører lidt på tværs af dem flere gange. Altså, det er så meget, altså, våben, det er det mest handelspolitisk syge sted at være. Så derfor er det rart at have nogle gode venner. Okay. Så ja, men det vil forøge deres afsætningsmuligheder meget. Men med Rheinmetall mener jeg faktisk, at han koster 250, ikke? Og den er jo gået fra 100 lige ud, da for dengang krigen begyndte over i Ukraine. Men jeg mener sådan set, at han er nok en langsigtet vinder, okay, og vil stå distancen. Og så har vi ham på sidste. Hvad var det, ham dernede i Tyskland, vi også har talt om nogle gange? Hvad hedder han? Nu har jeg glemt navnet, det er derfor, jeg spørger. Ham der med elektronikken. Der er jo ikke så mange. Og så vil sige, der er også franske våbenfirmaer, og så har vi jo endelig England, hvor der har BAE. Yes. Godt. Det lyder til, Martin, at du skal holde fast, også selvom der måske er fred. Man kan jo sige, hvis man vil investere i det danske oprustningsprogram, hvor vi lige har givet 140 milliarder, så skal man måske hellere købe H+H gasbeton og alt muligt, fordi de skal jo renovere bygningerne. Det er fordi, det står ikke for godt til det. Og i Rusland skal de bruge gravmaskiner. Vi kan også bruge gravmaskiner. Hvor er det gravmaskiner, du? Construction equipment. Ved I hvad? 15-årig Jakob fra Greve, han sender en masse spørgsmål. Altså, jeg er jo en sukker for unge mennesker, der interesserer sig for investering. Jeg synes, det er det bedste i hele verden. Altså, få de unge mennesker i gang med at interessere sig for investering tidligt, fordi at så har de simpelthen altså nogle ufattelige muligheder. Og jeg taler ikke om gambling og den slags. Jeg taler om sådan en reel investering. Men Jakob, som er 15 år, han sidder altså nede i Greve, og han er sådan interesseret i, hvordan at man skal investere lige her nu. Han skriver for eksempel, den ene sms, der skriver han, så er det første halvår lige ved at ende. Hvor ser I, at det næste halvår skal gå hen? Har I nogle spændende aktier på kandidatbænken? Og så skriver han også ind til Lars Persson, om der er noget teknisk, der ser godt ud for andet halvår. Ja, det er gode, men svære spørgsmål sådan, at kunne spå ind i det næste halvår. Lars, hvad siger du? Jamen altså, de fleste indeks, lige undtagen Tyskland, har jo en opadgående trend i øjeblikket, så det ser jo godt ud alt sammen, og vi har jo set det japanske tog køre derud af. Det kan jo være, der kan komme gang i nogle andre. Altså, et af dem, der har holdt helt stille, og nu bliver det jo meget geopolitisk og nej, det tør jeg ikke, men altså, det kinesiske er jo holdt helt stille, og de virker jo meget mærkelige også, hvis de kommer og hjælper. Så det kunne man måske spille en lille smule i sin portefølje. Men en af dem, som vi har talt om og allerede har nævnt i dag, er jo FLSmidth, som er med i den grønne omstilling og får masser af ordre. Og så vil jeg så vælge måske, vi har jo lige selv sagt, Novozymes meget, meget, meget, meget langsigtet. Det synes jeg også er et rigtig godt bud. Jamen, skal man kigge ellers, så, ja, så er der jo nogle svenske selskaber. Der er jo også igen inden for hele den her mineindustri, Sandvik, Atlas Copco, Epiroc, man kunne overveje, som det skal med i den her, hvis vi skal have den her. Lars Svendsen lavede jo nogle fantastiske beregninger om, hvor meget grønt vi skulle bruge, hvad jeg lige vil sige, og alt det der, i, ja. Hvad mener det var i går. Så der skal jo bruges rigtig meget der. Og nu er boligen har jo haft det rigtig svært i og med, at der har været brand og alle mulige ting og sager, så aktien er jo faktisk faldet, mens nogle af de andre mine aktier er steget. Så når nu de kommer om på den anden side af den her brand og alt det her, så kunne det også være en af dem, man der skulle tage med. Der var mange gode bud. Ja, F.L. Schmidt, Novozymes, Sandvik, Atlas Copco, Epi, Atlas Copco. Ja, man skal ikke... Epiroc og Boliden. Man skal ikke købe dem alle sammen. Man skal måske vælge en enkelt eller to af de der Epiroc, Sandviken og Atlas Copco, selvom det er lidt forskellige områder, de bevæger sig ind på. Okay. Ikke? Lav, har du noget at supplere med? Jeg kan jo sige, hvad jeg selv har gjort på det seneste. Det er, jeg er begyndt at købe Torm igen. Og Norden, nu har jeg så mange Norden, som jeg stort set skal have, så det må jeg så begynde at købe Torm som den næste. Ikke? Og så ALK, mener jeg jo, at det er jo så lidt mere sådan en redningskrig, at den er blevet bombet. Jeg mener, det var forkert, hvad der skete der, hvor vi ikke kunne finde ud af, om direktøren er gået, eller hvad var det for noget, der skete. Ikke? Mm-hmm. Og det har jeg så også en ny teori om. Men hvad hedder det, men det forringer det ikke, så hvad hedder det, jeg mener, den er rigtig nok. Og så kører jeg faktisk også lidt olie, men jeg kører så sådan nogle sekundære olieselskaber, fordi der er lidt mere svung i dem, og det er jo fordi, jeg tror hvad, på... Hvad er det for nogle selskaber, så sekundære? Det må jeg nok ikke sige her, fordi det er så småt, så det er der ingen grund til at lokke folk ind der. Men altså, kig op i Norge og se, hvad I kan finde, og jeg vil sige... der, hvor man kan begynde at gå ned, og du skal ikke tage Equinor, altså Statoil, men AG og BP, som måske kan falde en lille smule til, og så er han der, til Christoffer Wold, som jeg snakker med nogle gange, han mente, at den skal ned i 220, så er den her i 252, så er der bund i den. Det er måske der, man kan begynde, og så går det derned af, ikke? Og jeg har jo tidligere sagt også, at den hedder Vår Energi, der lige har købt noget andet, som jeg aldrig har hørt om, Ulle Geschäft. Og hvad hedder det, og så er jo en anden en også, nu tager vi dem, så er der nogle helt små, dem tager vi altså ikke, men, okay. Men den er Okea, ligesom Ikea, men bare med O, som ser meget interessant ud. Der var en, norsk et eller andet, deroppe, var ude i går, og med nogle anbefalingslister over, hvor han mente, de skulle hen af. Mm-hmm. Og det var altså et eller andet med 30-40% op, mange af dem, så det tror jeg, det var rigtig nok, så... Jamen det der mener jeg, man kan gå efter, men med altså nogle mænd der, han skal jo bare være klar over, at det, altså hvis, nu er han også frisk og ung og alt det der, at du er nødt til at tage noget risiko, så må du finde ud af, hvad for en risiko vil du tage, og risiko er ikke ens betydende med højt afkast, og tilsvarende er det modsatte. Og det er jo det, der er kunsten i det, at nogen de sidder og siger, jamen du kører noget her, så har du kører en aktie, du sidder og siger, jeg tror, at nogle aktierne skal stige, jeg ved ikke, hvor mange procent, jamen, så er det også en høj risiko. Ja, det er jo ikke rigtigt, fordi det er jo kunsten, at man sidder og siger, det kan da godt være, at de er jo ikke symmetriske. Altså, det er jo ligesom, at man skal købe noget, når det er nede i hullet, ikke? Fordi så er risikoen i virkeligheden ikke ret stor, så siger jeg, det er helt kan gå for lidt i morgen, ja, hvis verden ender i en atomkrig, men det gør den jo nok ikke. Der var i hvert fald rigeligt for Jacob at sidde og kigge på hen over sommerferien. Lav, han nævnte blandt andet Torm Norden, Ukea og nogle forskellige oliemygge i Norge, som kunne være interessant at kigge på. Ja, kig på det. Godt, vi hopper videre til Søren fra Djursland. Han har købt stort ind i svenske Humana AB. Den er op med 47%. Mm. Er det en, Persson vil anbefale? Jeg ved ikke om, hvem de er, Lars. Humana, Det er et hvad hedder sådan noget, omsorgsselskab, hvad hedder noget, når nogen, der tager sig af vores ældre og plejer, og altså hele plejesektoren. Og der var jo faktisk den her kæmpe sag i foråret, hvor at... Inspektionen for Vård og Omsorg ikke ville have, at de skulle have den her licens til at gøre det her med at drive plejehjem og alle de her ting og sager, og faktisk tilbagekaldte deres tilladelse. De måtte i retten, og det blev så tilbagevist, og det gjorde så, at aktien jo først så væltede den jo ned som en sten, og så nu her, så er den jo braget op som ja, en raket. Ikke helt op til det gamle niveau omkring 40. Jeg spillede den også lidt, fordi at når det nu har fået medhold, så kan man jo godt gå lidt med. Men altså, jeg ved ikke... Jeg har aldrig rigtig brugt mig om det her sådan noget plejehjemsforretning på børsen, det må jeg sige, så jeg skal af med dem igen. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det er forkert. Jeg synes, det er noget ja, det kan godt være, at den private sektor kan gøre det godt, men ja, da, det er sådan lidt. Det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Du er socialdemokrat. Ja, det kan godt være. Men det er jo også, fordi i Danmark kan man ikke konkurrere. Altså, når folk i det offentlige ikke får i bad andet hver 11. uge, så kan man jo ikke konkurrere. Nej. Det kan godt være, men der er jo også bare... Ja, det ved jeg ikke. Okay. Jeg kender den godt, og den har været fuldstændig udbumpet i år. Altså, ja, hvis de slipper eleven ud i det, så burde den da være god. Men det har de jo gjort. Det er de jo... Hvis han allerede har 47% afkast, vil du så tage det hjem? Ja, men, altså, nej, men det der jo er, det er, at den er slet ikke kommet op til den gamle kurs, der var lige om over 40, da året startede. Den er stadigvæk nede med 41%. Og de har jo klaret sig igennem. De fik lov til jo stadigvæk at drive de der, men selvfølgelig har det jo lidt en skade. De har jo måtte opsige noget personale, og måske også manglet at få nye kunder ind i butikken osv. Så det er jo det, man skal se på, hvor hårdt er de ramt. Og så skal man jo også spørge sig selv, hvor stor en andel af min formue udgør det. Og som jeg talte med en anden om i går, måske skal man... Lad det, man gik ind med, det kan man jo tage ud, så det bare er, nu lyder det helt forkert. Det er profitten, der kører videre. Men gevinsten, der kører videre. Ikke? Så det, har man sikret sin investering. Det, og det her, det er jo præcis det, jeg sidder og siger, at det med afkast og risiko, at når lort er faldet fra 60 før og svældet til 40, og nu har den været nede og vinde i 17, ja. Og nu står den i 22, jamen så er den jo pumpet ud, medmindre at staten vil tage livet af dem. Og de ligesom har vundet i en eller anden byret, eller landstingsretten, eller hvad det hedder det. Jamen så er, altså hvis det er nogenlunde rigtigt, så burde den da være. Okay, godt. Det var altså svaret til Søren, der havde skrevet ind om svenske Humana. Og så er der et par lyttere, som er, altså det er så dejligt, når I støtter os herinde i studiet. Når der er ting, vi ikke lige sådan kan komme på selv, og et lav, du tænkte... På Hensoldt er der en lytter. Ja, en glimrende virksomhed inden for elektronisk krigsførelse, skriver den lytter her, altså, som lige hjælper os der med at komme i tanke om, hvad det var for et selskab, du tænkte på. Ja. Vi skal tale lidt om Schneider. Det er Kenny Sørensen fra Skanderborg. Han skriver, igennem mit virke, der har jeg haft fornøjelsen af at arbejde med Schneiders produkter af flere omgange. Men er aktien af lige så høj kvalitet som deres produkter? Lars Svendsen, er det noget for dig? Ja, det er jo så den franske Schneider, og hvad hedder det, det er ikke en tysker, men hvad hedder det, ja, jeg kender den af navn og lidt af gavn, og ja, de er jo sådan set, hvad kan man kalde det, forstyringselektronik, det er det meste, det, som jeg kender til, de har med at gøre. For eksempel det der, som nogen kalder elektroniske hjem og Internet of Things, alt det der, det er det, de kan. Og det er altså en, det er en meget, nu er der ikke mange ting i Frankrig, der er veldrevne inden for erhvervslivet, vil jeg påstå, men hvad hedder det, han er altså lidt en star, og hvad hedder det, men jeg følger den ikke som aktie, fordi den har været meget, meget dyr, højt sat, prissat, og derfor har jeg ligesom holdt mig væk fra den, men de skulle være i deres reelle ting, de laver, aldeles glimrende, så er spørgsmålet, hvor dyr aktien er, og alt det der, men det er også en stor banan, det er jo noget med sådan et firma med omkring 100.000 ansatte, det er virkelig en stor. Mm. Han er virkelig noget, der kan noget, og han har også en hel del i Danmark, aktivitet. Ja. Schneider, det lyder jo unægteligt tysk, som du siger, men fransk, jeg ved ikke, hvordan man så siger det, Schneider. Det var sådan set også lige meget. Det var altså et svar til Kenny, der havde skrevet ind om den aktie. Så er der Jesper i Brøndshøj, der sidder og kigger lidt på B og O. Han købte den i 2020 på 11 kroner. Han var heldig at trække halvdelen af profitten hjem på 40 kroner. Ej, hovedparten af profitten, skrev han faktisk. Nu har jeg købt op igen til 10 kroner og ser mere spændende ting i B&O med samarbejde blandt andet med Ferrari, Microsoft og i Kina, der forhåbentlig snart kommer i gang. Så hvor ser de to eksperter B&O gå hen herfra? Det kan vel næsten ikke gå lavere. Det er jo en farlig tak i gang. Men jeg kender den godt. Lars Pearson, vil du starte med B&O? Ja, altså, det er sådan en gambleraktie, og hvis man har lyst til at gamble lidt, så skal man tage den. Altså, teknisk så strider signalerne i hver deres retning, fordi vi, altså, Markus Niel, for det første er der ikke særlig mange, der følger den. Michael Friis herinde spillede den jo helt fantastisk der i januar måned, hvor han købte op og solgte noget af den. Har han den stadigvæk? Nej, Nej. Der spillede han jo det virkelig kloge spil. Spørgsmålet er, om man kan spille den igen herop til... er der ikke med regnskab i næste uge, faktisk? Christian Hansen og BAO, de er jo faktisk sådan nogle skæve regnskaber, så de kommer jo med regnskab i næste uge. Så der kan man jo sidde med næsen trykket flad mod skærmen. Så det vil jeg da selv gøre. Men det er nok en gamblers, tænker jeg, og det, man skal tage den som en gambler og ikke andet. Vil du også tage den sådan, Lars Svendsen, som en gambler? Ja, altså det er jo det der med, at de prøver at komme efter det igen og alt det der, og det er jo en virksomhed, igen, der... Igen. Jamen, de har vist kun 900 ansatte, ikke? Og engang havde de jo... vi taler om 2007 og sådan noget, der havde de jo knap 4.000, ikke? Så det er jo virkelig... blev nedgraderet. Og jeg har jo sagt, at dengang de kunne høreapparatfabrikkerne, skulle de have købt den, ikke? Men det skulle de jo ikke finde ud af. Nu er de heller begået halvvejs selvmord. Ikke? Altså, der er mange, der ikke lytter til dig, Valdemar. Ja, det er irriterende. Jamen, det er jo det. Jeg sidder jo ikke i nogen bestyrelse, jo. Det skulle jeg jo gøre. Men hvad hedder det, at et par dækben, så kunne jeg jo slet ikke stå her med, så kunne jeg lige det. Men jamen, det er vi så glade for, du gør. Ja, de har de der efterlønsordninger for gamle direktører og sådan noget, men de kan jo komme ind i en eller anden bestyrelse. Nå. Jeg vil have en bestyrelsekarriere. Køb selv eller hold BO. Det er jo sådan en virksomhed, som på en eller anden måde er stand til at overleve altid. Også fordi den har jo noget, selvom det er elektronik, sådan, altså, det er jo sådan lidt ligesom kongelig porcelæn og sådan noget. Altså, nå, men den har det der brand image og det der. Ja. Men man skal få den til en lav pris. Det er der jo sådan set nu, så hvad hedder det? Okay. 1252, i børsfordi. Så jeg tog godt købe den, men altså, det er den der afdeling der. Det er lidt sats. Okay. Det er jo ikke gået, de har haft noget svært ved at få den svunget op, ikke? Jo. Der ligger flere spørgsmål til SimZIM, ja. Lars Svendsen, det er jo dig. Blandt andet fra Eskildsen i Holbæk, et spørgsmål til skibsrederen. Ja. Vil gerne købe lidt flere sim nu, hvor den er nede. Ja. Er det en god idé? Og så er der Thomas fra Tisted, som også gerne, egentlig bare gerne vil vide, hvor sim skal hen af. Skal den ikke snart op igen? Ja, den koster 12,56, ikke? Og det er jo en aktie, som hvis nok kommer på børsen oprindeligt på, var det 15 eller sådan noget, og så var den op og vende i 80, ikke? Det viser jo et par 80, og så gik ned, og så købte jeg nogen på hvad var det, jeg købte på rundt 20 eller sådan noget, og fået 6 i udbytte. Men så netto har den jo givet mig en lille tab, men altså ikke ret meget. Men det er en jeg sad og kiggede på den forleden dag, fordi jeg mener, at han er dernede nu også, og hvor der er, det kan snart ikke blive billigere, og... de fastholdt jo forventningerne, selvom første kvartal var dårligt, og det er jo sammen, det er AP Møller i miniformat, det er sådan cirka 10% af AP Møllers containerbutik, og så AP Møller Havn og alt muligt andet, så de er jo mindre, ikke? Men de leger sig jo frem med alting, de ejer, hvis de har omkring 115 skibe i rutenettet, og de ejer hvis der omkring 12 skibe, og de arbejder jo også med at transportere biler, ligesom Persson, så hvis du stadigvæk har den. Det har jeg ikke. Men altså, hvor du så kan få lov at sætte 10 biler med, eller 200, eller 2.000, det bestemmer du selv. Men altså, hvis de driver det på den måde, og ikke sejler bare på kontrakt for Toyota, den form på en butik. Jeg kan ikke rigtig se, at den skulle gå længere, hvis du kigger på, hvor meget Hapag-Lloyd, det er den tredje aktie, vi har den slags i Tyskland. Hvordan ligger, så skulle den jo, og AP Møller også koste meget, meget, meget, meget, meget mere, og de skal nok komme ud on top. Mm. Det er lidt besværligt, der er ikke nogen, den er jo en takeover-kandidat ud fra value-prisen, men det kan du ikke rigtig komme til, fordi der er sådan nogle, den israelske stat, det er jo et oprindeligt israelsk rederi, for Ofer Brothers var dem, som ligesom kørte løbet, og gør det stadigvæk, men de har sådan nogle, spærreaktier og godkendelser, så man kan ikke købe den. Okay. Så skal man være gode venner med Netanyahu, eller og hvem det er, okay, sådan noget. Så den har ikke nogen, take-over-værdi på den måde, og jeg tror også, at udbytteskatten er ikke særlig god, det har jeg forstået, jeg ved ikke, det er rigtigt, fordi de bor i Israel, men det er jo bedre at have noget på Bahamaerne, men det er så den side af sagen. Okay. Jeg mener, at det er et køb, og jeg overvejer faktisk, at når jeg får nogle ledige penge, at pløje noget mere ind i det. Ja. Det kan ikke blive dårligere. Okay, så fra sim og til noget, der næsten lyder lige sådan, Sinch. Lars, den er til dig. Ja. Det er Lars fra Bryggen, som godt kunne tænke sig at høre dine tanker om Sinch. Er de på vej tilbage? Ja, det havde jeg jo håbet. Jeg har jo selv købt den her i Millionærklubben igen, men den er ikke rigtig kickstart, så den er ikke rigtig kommet i gang. Så vi det er må, svensk IT. Det er svensk IT, ja. Og fuldstændig, ligesom alt andet IT, den var oppe i 200 i september 21, og nu handles den til kurs 24, fuldstændig udbumpet. Den havde lavet en bund under, ja, det var omkring 15 i september-oktober 22. Og så har den lavet noget, der minder om en bundformation i april-maj måned i lige over 20. Så det er svagt stigende, men der er ikke der er momentum, men der er ikke nok gas åbenbart i ballonen. Så jeg havde håbet på, at den havde givet lidt mere svung. Men nu må vi se, om den ikke kan komme efter det. Men hvis han sidder og tænker, hvad skal jeg bruge lidt penge til, jamen, så kunne det jo være en af dem der, man havde håbet på, at kommer efter det. Altså, man kan se, at hele amerikanske tech-tog er jo kører, mens at det europæiske tech-tog, mange af dem står faktisk lidt stille, medmindre du har sådan noget ASML og nogle af de andre helt store. Så man kunne håbe. Det er det, jeg har gjort i hvert fald i Millionærklubben. Jeg har tænkt, at lige pludselig så dukker der noget op i horisonten. Ja. Har du købt det igen? Ja, det har jeg. Ja. Det europæiske tog, det er en gammel damper langs pladsen. Vi må se, om det kommer i fart. Bare i fart, ja. Okay. En aktie, der falder og falder, det er Boliden, som Gitte i Aarhus, hun kigger på. Hvad sker der egentlig med den? Den falder og falder, skriver hun. Hvad skal jeg gøre? Jamen, det var jo den historie, der var problemet forleden dag. Først så har den jo haft de her med, at råvarepriserne er faldet, og så havde den jo den her store, dem hen er brand på et af deres værker op i Nordsverige et sted. Heldigvis var det kun en lille del af forretningen, der sådan blev rigtig ramt, men altså værket er lige sat i bro, og det betyder jo så, at nogle af de der ting, de ikke kan levere. Så var der det, at de gravede ned i deres miner og opdagede, at kvaliteten af de mineraler, de hæver op af bjerget, også var dårligere end ventet, så det har de nedjusteret nogle af de ting der, de hiver ud af de svenske bjerge. Det er altså lidt ringere. Så altså sådan, flere dårlige historier oven i hinanden har gjort, at aktien har sat sig i forhold til, hvis man tager sådan en som Lundin Mining. Som jeg sagde lige før, da vi skulle anbefale nogle aktier til vores unge ven der, jamen det kunne være en af dem, som Boliden, for de kommer nok efter det, når de kommer i gang igen med produktionen og systemerne og sådan noget der. At kvaliteten er dårlig, at det, de hiver op, jamen det kan man jo ikke gøre så meget ved, men nu har man jo nedjusteret det, så den bok har man jo taget, kan man sige. Ikke? Okay. Så, ja. Godt. Jamen, jeg presser jer hårdt nu, fordi vi skal lige nå så meget som overhovedet muligt, og tiden den er ved at jeg kom mærke det. Martin Rasmussen i Randers, han kunne godt tænke sig at høre lidt om Siemens Energy. Han skriver sådan her: jeg nåede at sælge til kurs 24. Nu, efter det store fald og nyheden omkring Gamesa, er tidspunktet så godt for at gå ind i den igen? Eller skal man vente og have is i maven, hvis teknikken, altså hvis aktien viser en nedadgående trend på teknikken? Han spørger også om C-Limiteds kurs, hvor den skal hen. Jeg tænker, at I ikke sådan nødvendigvis lige har noget take på C-Limited. Nej, det har vi. Den ligger også 15,9, og den er jo skvattet der for at falde ud af sengen på 24. Og det er jo, Siemens Energy, der er det en tredjedel vindmøller og to tredjedel af stærkstrøm, lave transformatorer og gasturbiner og alt muligt. Til dem, der også skal sende en manual over til russerne, så de kan finde ud af at sende gas igennem det sidste rør, der ikke er eksploderet endnu. Han manglede jo en manual, ham Putin, men så kunne de ikke sende gas. Nu kan han sende manual derovre, så er det i hvert fald lidt kunder, der venter, når der bliver fred derovre. Men der skal nok puttes penge i den. Så vent med det, og så jeg sidder også og venter. Jeg har kigget meget længe på at købe den og ikke fået gjort det, men og du skal også passe på Jørgen Vestas. Altså vindmøller, alt det der, det er fint, der bliver en enorm fremtid, men de skal bare lige overleve og komme frem til fremtiden, fordi det her, det er ikke godt. Altså når direktøren siger, at der er, han sagde, jeg ved nu bruger jeg ordet horribelt, men han siger, at det er, han har aldrig set noget lignende kvalitetsproblemer, og de går altså rundt og kigger på det der. Det er jo ikke folk, der kommer ind fra Marinesville. De har jo haft den virksomhed i årevis, og så er de fusioneret så godt nok, men med dem der nede i Spanien, men altså det er ikke godt, og der er cost overrun og helt, altså vent. Jeg tror, du kan få den aktie på en tegning til kurs 10-12 stykker, så vent dog. Godt, tålmodighed og vent, og vi skal tilbage til fremtiden. Det lyder som en, ja, det er jo en gammel Hollywood-film, men sådan er det jo. Lav, der er også lige NAT, der er Steffen. Han spørger nemlig, om du ikke lige er kommet med en opdatering på din portefølje. Du har solgt NAT. Hvorfor tror du ikke på den mere, spørger? Jamen, det var for at købe Euronav. Jeg solgte. Og hvad hedder det? Og i Euronav er der en take-over-mulighed, fordi Frontline vil gerne eller Frederiksens sfæren der, prøver vi på en eller anden måde at købe, og så har de den anden Savoy-familien, som strider imod. Og der står 28% til Frontline, og, eller Frederiksen, og 25% til de andre. Men i ejerforhold, men derfor var det, jeg mener, at det er lidt udmærket med ham her, og han er jo de her Suezmagt-tanker på 175.000 tons. Man skal nok regne med, at der kommer meget hurtige updates på tankrederier her i løbet af næste få dage, fordi de har jo så allerede sejlet det hele hjem, og det burde også sådan set kunne komme både for Torm og for Norden. Torm har jo prallet af, at de her til sommer har opdateret regnskaber hver dag. Så hvad hedder det? Det vil de have nu. Så hvis det ikke er gået i kuk i IT, så skulle det jo være der nu. Derfor vil der komme nogen meget hurtigt, og de har sejlet rigtig godt i stortank i andet kvartal. Der har været sådan lidt mere samme niveau for produktbådene i Torm og Norden, men det må være sluppet godt hjem. Så jeg er stor optimist med den. Det andet handler om, hvorfor en aktie er hurtigst. Og der mener jeg, at EURN er koden, er hurtig, fordi han har en take-over-mulighed. Det har Nordic American Tankers ikke. Og nogle gange så må man altså slippe nogle af dem, man ellers holder af for at skaffe penge til at købe nogle af de andre. Godt, vi sætter et punktum der. Vi når ikke flere spørgsmål. Vi skal lige nå omkring nogle enkelte små ting. Dels så skal jeg huske at sige, at vi er jo altså tilbage først om 4 uger. Vi går i gang igen den 31. juli. Altså lige før vi når august, så er vi tilbage her i æteren. Og hvis du allerede nu tænker, jeg kunne da godt tænke mig at møde de der mennesker fra Millionærklubben, så kan du altså også komme til det. Vi har et arrangement herinde i Pilestræde i det, vi kalder Salongen, vores fine foredragssal op på 5. sal. Der kan du altså møde Lav og Lars og Mads og Michael og Michelle. Hele holdet har inviteret til et aktiedebat, og det er den 16. august. Du kan gå ind på euromaster.dk og finde billetter allerede nu, hvis du vil være sikker på, at du når at få en billet. Ja, de plejer da at smutte rimelig hurtigt i svinget, de der billetter. Nå, Lars Persson, det har ikke været verdens bedste halvår for dig. Nej. Du er i rødt. Er der noget, der sådan skal laves om her hen over sommeren, eller hvad tænker du? Nej, tålmodighed. Nu har jeg også lige købt Nibe, så jamen, jeg skal bare give det lidt tålmodighed. Man kan jo se sådan en som Scandic Hotel, som jeg har holdt længe, fordi jeg så det der turistboom, men det har bare trukket ud. Nu er jeg faktisk 43 er kursen på min Scandic, og jeg købt til 39, men jeg er stadigvæk i minus på grund af, at valutaen er røget den forkerte vej, og det er jo sådan noget, der er meget ærgerligt, fordi jeg har både en del norske og svenske. Mm. Så nej, jeg har ikke sådan lige nogen, jeg skal rive ud og rive ind, men man må se, hvad der er tilbage, når vi kommer fra ferie. Det kan godt være, at jeg sidder og handler lidt i hængekøjen, så må man jo følge med. Hvad der skal rives rundt i manisjen, det lyder spændende, Lars Persson. Ved I hvad, jeg synes, I får lov til at vælge en lytter, som skal have en t-shirt hver, fordi det er sidste dag i sommerferien. Lav, hvad siger du? Hvad vil vi vælge med? Hvor mange numre er der? Vi har 15 numre af dem, der er navne på i hvert fald. Jeg synes, at vi er nummer 1. Det var Camilla. Ja. Hun snakker om maskes udbytter. Så det er fint. Vi tager fat i dig, Camilla, så du kan få en t-shirt. Lars, så må vi ind i den anden ende, fordi jeg havde ellers et andet tal i hovedet. Men så tager vi nummer 12, bare for at se. Nummer 12, det er Lars, der spurgte om Sinch. Jamen, I vælger jo lige præcis de aktier, som I holder af. Det giver mening. Sådan, Lars, vi står til fat i dig og finder ud af en adresse og dit og dat, så vi kan få sendt t-shirts afsted derude i sommerlandet. Så håber, I vil rende rundt med dem. Og måske, hvis I ser en af jer, I kan jo hilse lige med motorcykelfolket, hvis I ser en med en millionærklub t-shirt. I har da også fået en. I kan da godt tage dem på her i løbet af sommeren. Ja, jeg tror ikke, jeg kan være en. Det er en X-Lart. Ja, det skal nok mere til. Nå, okay. Vi skal nok koges, for jeg kan være i den, ikke? Fair nok. Lad os vende et sidste blik mod aktiemarkedet, altså her fra vores side, fordi gennem hele sommeren, så er der selvfølgelig aktienyheder og finansnyheder over for euromester.dk, men Lars Persson her fra Millionærklubben side. Hvad sker der? Ja, men altså, vi er plus i hele Europa næsten, mere eller mindre. Det var måske kun lige Østrig og Holland, der er et lille minus. Ellers så er vi op med 0,5 hele vejen. Så altså, er det startskud til en god sommer? Det kan vi da kun håbe, så vi håber det er dejligt. Vi håber det. Du så, at stiger det ind op grund af oprustningen af kasserne. Tilbage er der kun at sige rigtig god sommer til alle jer, der lytter med derude. Vi er tilbage til august. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding.